بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ نحو کا دوسرا باب سماعت فرمائیں۔ لفظ مفرد کی دیگر اقسام۔ لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معرب، نمبر دو مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ اس کی مثال جیسے ہے، جا زید، زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب اس میں جو زیدن ہے اس کے اعراب تبدیل ہو رہے ہیں، جو سب سے پہلی مثال تھی زیدن تھا اس میں جا زیدن، دوسری مثال رأیت زیدن تھا اس میں، اور مررت بزیدن میں کسرہ کے ساتھ بھی زیدن ہے۔ یاد رہے معرب دو ہیں، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، نمبر دو فعل مضارے۔ معرب کتنے ہیں؟ معرب دو ہیں، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر دو ہے فعل مضارع، یہ دونوں معرب ہیں۔ مبنی، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور یہ دو ہیں، اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر دو فعل مضارع۔ مبنی جو ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی اس کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوگی، اعراب اس میں تبدیل نہیں ہوں گے، جیسا ہوگا ویسا ہی رہے گا۔ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ جیسے جا ہا اولائی، ہا اولائی مبنی ہے، اس میں اشارہ میں سے ہے، تو اس میں ہا اولائی دیکھیں، اس کی ابھی پہلی حالت بتائی جا ہا اولائی، اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہے، ہا اولائی کے حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ دوسری مثال ہے رأی تو ہا اولائی، اس میں بھی حمزہ کے نیچے زیر ہے، رأی تو ہا اولائی، ہا اولائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مرر تو بھی ہا اولائی، اس میں بھی حمزہ کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے یعنی کہ۔ تو تینوں مثالوں کے اندر جو ہے ہا اولائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پتہ چلا یہ مبنی ہے۔ یاد رہے مبنی سات ہیں۔ مبنی کتنے ہیں؟ سات ہیں۔ معرب ہم نے پڑھے، معرب دو ہیں، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر دو فعل مضارع۔ اور مبنی جو ہیں وہ سات ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فعل ماضی، اس کی مثال جیسے اکل، ضرب، فعل، فتح، یہ سارے فعل ماضی ہیں، فعل ماضی کی جو پوری گردان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے امر حاضر معروف، جیسے افتح ہے، انصر ہے، صحیح ادرب ہے، تو یہ امر حاضر معروف جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ نمبر تین ہے تمام حروف، من، الا، علا، صحیح، یہ سارے جو ہیں تمام حروف جو ہیں یہ بھی مبنی ہیں۔ نمبر چار ہے فعل مضارع کے جمع مؤنث کے صیغے، جیسے ینصرنا، اور پانچواں ہے نون تاکید ثقیلہ، لینصرنا، اور نمبر چھ ہے نون تاکید خفیفہ، جیسے لیفتحن، یہ بھی مبنی ہے۔ اور ساتواں ہے اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے، مبنی الاصل سے مشابہ، اس کو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پتہ چلا معرب دو ہیں، معرب سب سے پہلے معرب کی تعریف، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ معرب کے معرب جو ہوتا ہے، جسے ہم معرب کہیں گے، وہ عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا جو ہے اعراب تبدیل ہوتے رہیں گے، اس کے آخر کے اعراب جو ہے وہ بدلتے رہیں گے۔ تو یہ دو چیزیں، اس میں متمکن، نمبر ایک اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، نمبر دو فعل مضارع۔ پھر مبنی جو ہے، مبنی کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی یہ جیسے ہوں گے ویسے ہی رہیں گے۔ یہ سات ہیں، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو امر حاضر معروف، نمبر تین تمام حروف، نمبر چار فعل مضارع کے وہ سیکھے جس جو جمع مونس والے ہوتے ہیں وہ، اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ، اور اس میں غیر متمکن، یہ سات چیزیں جو ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس میں متمکن۔ اس میں متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اس میں متمکن جو ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ معرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نہیں، اس میں متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، جیسے زیدن۔ اب زیدن چونکہ اس میں متمکن جو ہے، اس میں متمکن جو ہے وہ معرب ہوتا ہے جب ترکیب میں واقع ہوتا ہے، تو زیدن کے ہم نے دیکھے تھے اعراب تبدیل ہو رہے تھے۔ اور اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، تو وہ مبنی ہے، مبنی ہونے کی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مشابہ ہے مبنی اور اصل کے۔ تو پتہ چلا اس میں متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور مبنی الاصل سے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے۔ مبنی الاصل یہ تین ہیں۔ مبنی الاصل کون سے؟ پہلے ہم نے پڑھے تھے مبنی، مبنی سات ہیں، پھر اس میں مبنی الاصل کون کون سی چیزیں ہیں؟ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، نمبر ایک فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہیں۔ اور جو اس میں غیر متمکن ہے وہ بھی مبنی ہے، لیکن مبنی الاصل مشابہ ہے، مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، نمبر ایک فعل ماضی، نمبر دو امر حاضر معروف، نمبر تین تمام حروف۔ اب ہم پڑھتے ہیں معرب کا اعراب اور مبنی کی حرکات۔ معرب کا اعراب چار طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک رفع ہوتا ہے، نصب، جر اور جزم۔ نمبر ایک، جس لفظ پر رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جیسے جاء زید۔ نمبر دو، جس لفظ پر نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں، جیسے رأیت زید۔ نمبر تین، جس لفظ پر جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں، جیسے مررت بزید۔ اور نمبر چار جو ہے معرب کا اعراب میں، نمبر چار ہے جزم۔ جزم کیا ہے؟ جس لفظ پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، جیسے لم یدرب۔ مبنی کی حرکات چار طرح کی ہوتی ہیں۔ مبنی جو ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے آخر میں حرکات تو آتی ہیں نا، تو وہ حرکات جو ہیں وہ چار طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے ضم، فتح، کسر اور سکون۔ ضم، فتح، کسر اور سکون۔ معرب کے اعراب کو ہم رفع، نصب، جر کہتے ہیں، اور جو مبنی کے اعراب ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ضم، فتح، کسر اور سکون کہتے ہیں۔ جس لفظ پر ضم ہو اسے مبنی علی الضم یا مبنی بر ضم کہتے ہیں، جیسے قبلو، قبلو۔ جیسے یہ دوسرا ہے، جس لفظ پر فتح ہو اسے مبنی علی الفتح کہتے ہیں، مبنی بر فتح جسے کہہ سکتے ہیں، جیسے قیفہ۔ اور نمبر تین ہے، جس لفظ پر کسرہ ہو، کسر ہو اسے مبنی علی الکسر کہتے ہیں، جیسے امسی۔ نمبر چار، جس لفظ پر سکون ہو اسے مبنی علی السکون کہتے ہیں یا مبنی بر سکون کہتے ہیں، یعنی یہ سکون پر، یعنی اس کا سکون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے از ہے، اب از جو ہے وہ مبنی ہے۔ پتہ چلا معرب کے چار اعراب ہیں، رفع، نصب، جر، جزم، اور مبنی کی حرکات جو ہیں وہ چار طرح کی ہیں، ضم، فتح، کسر اور سکون۔ مشترکہ اعراب، معرب اور مبنی کے مشترکہ اعراب بھی چار ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ، سکون۔ جس لفظ پر ضمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں، جس لفظ پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس لفظ پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، جس لفظ پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نوٹ، جر کا استعمال اسماء اور جزم کا استعمال افعال کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کہ جو جر ہے، جو کسرہ ہے، یہ اسم پر آتی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فعل کے آخر میں کبھی زیر آ جائے، یعنی کہ جسم جر کہتے ہیں وہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جزم جو ہے جو ساکن ہونا ہے، کسی کوئی اسم ساکن نہیں ہوتا۔ یہ جو علامت ہوتی ہے، ایک طرح سے نشانی سمجھ لیں، یہ افعال کی ہوتی ہے، افعال کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کہ جو کسرہ آنا، جر آنا، یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ، اور جزم جو ہے یہ خاص ہے افعال کے ساتھ۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں غیر متمکن جو ہیں یہ مشابہ ہوتے ہیں مبنی الاصل کے، مشابہ ہوتے ہیں مبنی الاصل کے، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو ہیں آٹھ قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی ہم نے مبنیات میں اس کو پڑھا تھا۔ نمبر ایک اس میں ضمیر ہے، نمبر دو اس میں اشارہ ہے، نمبر تین اس میں موصول ہے، نمبر چار اس میں فعل ہے، اسے اسماء افعال بھی کہتے ہیں، اس میں صوت یا اسماء اصوات، اس میں ظرف یا اسماء ظروف، اس میں کنایہ، اور نمبر آٹھ ہے مرکب بنائی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں افعال، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں کنایہ اور مرکب بنائی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے انا، ہوا، انت۔ اس کی پانچ اقسام ہیں، اس میں ضمیر کی پانچ اقسام۔ سب سے پہلے اس میں ضمیر کی تعریف، وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے، وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے۔ اس کی مثالیں انا، ہوا، انت۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور نمبر پانچ ہے مجرور متصل۔ یہ کل 70 ضمیریں ہیں، مرفوع متصل کی 14، مرفوع منفصل کی 14، منصوب متصل کی 14، منصوب منفصل کی 14، اور مجرور متصل کی 14۔ کل ملا کے یہ 70 ضمیریں ہیں۔ دوبارہ ضمیر کی مرتبہ تعریف سماعت فرمائیں، وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں، وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اور اس کی پانچ قسمیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب منفصل، مجرور متصل، یہ پانچ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں مرفوع متصل۔ مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع جو عامل سے ملی ہوئی ہو، جو عامل سے ملی ہوئی ہو اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، جیسے ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اب اس میں جو ضرب ہے اور ضربت، ان الفاظ میں ضمیر مستتر ہے اور باقیوں میں ظاہر ہے. باقی جتنے 12 سیگے ہیں ان میں ضمیر ظاہر ہے. ان دو میں، ضرب میں ضمیر مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، ہوا ضمیر، اور ضربت میں ضمیر مستتر ہے یعنی ضمیر چھپی ہوئی ہے. باقی جتنے 12 سیگے دوبارہ سماعت فرما لے، جن میں ظاہر ہے، ضمیر ظاہر ہے، جسے ہم ضمیر بارس کہتے ہیں اور ضمیر مستتر کہتے ہیں، جو ضمیر مستتر ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس 14 سیگوں میں 2 کے اندر ہے، ضربہ اور ضربت میں. اور باقی جو ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے. میں سیگے پڑھتا ہوں جس میں ضمیر ظاہر ہے. ضربت، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا. ان 12 سیگوں میں ضمیر ظاہر ہے اور 2 سیگے ضربا اور ضربت، اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہے. یہ ضمیریں عام طور پر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں، یعنی ضمیر مرفوع متصل کی جو ضمیریں ہیں یہ یا تو فاعل ہوں گی یا نائب الفاعل ہوں گی. دوبارہ سماعت فرمائیں، ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع جو عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا عامل اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ 14 ہیں، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. دوبارہ سماعت فرمائیں، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اس میں 12 کے اندر جو ہے ضمیر بارز ہے اور 2 کے اندر ضمیر مستتر ہے. ضربا اور ضربت یہ 2 سیگے ہیں، ایک ہے واحد مذکر، واحد مذکر غائب کا سیگا، اور دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا سیگا. ان دونوں کے اندر ضمیریں پوشیدہ ہیں. یہ ضمیریں جو ہیں ضمیر مرفوع متصل کی، یہ ضمیریں عام طور پر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. اب آتے ہیں ضمیر کی دوسری قسم، مرفوع منفصل پر. ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع جو عامل سے جدا ہو، یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو کہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، جیسے انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا. یہ ضمیر ہوتی ہے مرفوع منفصل. یہ ضمیریں جو ہیں، جو مرفوع منفصل ضمیریں ہیں، یہ عام طور پر مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. یعنی یہ جو ضمیر ہوتی ہیں یہ مبتدا یا خبر یا فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. جو ضمیر مرفوع متصل تھی وہ فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہیں یہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں، اور یہ جو ہیں مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. مبتدا، خبر یا فاعل، نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم پر، ضمیر کی منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے ملی ہوئی ہو، یہ ضمیر منصوب ہوتی ہے اور عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. پہلے ہم نے مرفوع متصل، مرفوع منفصل پڑھی. ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ فاعل نائب الفاعل واقع ہوتی ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے اور عام طور پر مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہے. اور ضمیر مرفوع متصل کے اندر جو 14 سیگے تھے، اور 14 سیگوں میں سے جو 2 ہیں سیگے، اس میں ضمیر مستتر ہے ضربہ اور ضربت میں، اور باقی 12 سیگوں میں ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے. اس کے بعد ہم آئے منصوب متصل پہ. ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ ضمیر عام طور پر مفعول بھی یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہے. یہ ضمیریں جو منصوب متصل ہوتی ہے، منصوب متصل ضربنی، ضربنا، ضربکا، یہ جو ضمیریں ہیں یہ عام طور پر مفعول بھی یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہیں. عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہیں یا مفعول بھی ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں یا مفعول بھی واقع ہوتی ہیں یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں منصوب منفصل. منصوب منفصل جو ہے وہ ضمیر منصوب جو عامل سے جدا ہو. منصوب متصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے ملی ہوئی ہو. ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے جدا ہو. اس کی مثالیں جیسے یا یا یانا، یا کا یاکما یاکم، یا کی یاکما یاکنا، یا ہو یاہما یاہم، یاہا یاہما یاہن. منصوب منفصل دوبارہ سماعت فرمائے، ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے جدا ہو. دیکھیں یا یا یا نا یا کا یہ ضمیر کبھی بھی اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ عامل کے عامل سے جدا ہوتی ہیں. اور یہ کون کون سی ہیں؟ یا یا یا نا، یا یا یا نا، یا کا یاکما یاکم، یا کی یاکما یاکنا، یا ہو یاہما یاہم، یا ہی یاہما، یا ہا یاہما یاہن. نوٹ، یہ ضمیر عام طور پر مفعول بہ واقع ہوتی ہیں. جو ضمیر منصوب منفصل ہیں یہ ضمیر عام طور پر مفعول بہ واقع ہوتی ہیں. ضمیر منصوب منفصل یہ وہ ضمیر ہیں جو کہ منصوب ہوں، یہ وہ ضمیر ہیں جو منصوب ہوں اور اپنے عامل سے جدا ہوں. منصوب یہ وہ ضمیر منصوب جو عامل سے جدا ہو، عامل سے جدا ہوتی ہیں. اور یہ ضمیر عام طور پر مفعول بہ واقع ہوتی ہیں، یہ مفعول بہ واقع ہوتی ہیں. منصوب متصل کیا واقع ہوتی تھی؟ منصوب متصل جو ہے وہ مفعول بہ یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی تھی، اور منصوب منفصل جو ہیں یہ ضمیر عام طور پر مفعول بہ واقع ہوتی ہیں. اس کے بعد مجرور متصل کی طرف آئیں، وہ ضمیر مجرور جو عامل سے ملی ہوئی ہو. وہ ضمیر مجرور جو عامل سے ملی ہوئی ہو اس کی مثالیں ہیں لی لنا لکا، لکما لکم، لکی لکما لکنا، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن. یہ ضمیریں جو مجرور متصل ہے، یہ ضمیریں عام طور پر حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں. ایک مرتبہ سرسری طور پر دوبارہ دیکھ لیں، اس میں ضمیر وہ مختصر لفظ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے انا، ہوا، انتا. اس کی پانچ قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع جو عامل سے ملی ہوئی ہو، اور یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ عام طور پر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہے. ضمیر مرفوع متصل جو ہے فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتی ہے، اور یہ ضمیر مرفوع جو ہے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتمنا، ضربتنا. اس کے بعد ہے ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اور اس میں جو دو سیگے ہیں ضربا اور ضربت، اس میں ضمیر مستتر ہے، اور باقیوں میں 12 جو سیگے ہیں اس میں باقیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے. مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع جو عامل سے جدا ہو، جیسے انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، یہما، ہننا. یہ ضمیر جو ہیں عام طور پر مبتدا، خبر یا فاعل، نائب الفاعل واقع ہوتی ہیں. منصوب متصل جو ہے وہ ضمیر منصوب جو عامل سے ملی ہوئی ہو، یہ ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. یہ ضمیریں جو ہیں عام طور پر مفعول بہ یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہیں. ضمیر متصل جو ہے یہ ضمیریں عام طور پر مفعول بہ یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتی ہیں. منصوب منفصل کی طرف آئیں، منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب جو عامل سے جدا ہو، جیسے یا یا یا نا، یا کا یاکما یاکم، یا کی یاکما یاکن، یا ہو یاہما یاہم، یا ہا یاہما یاہن. یہ ضمیر عام طور پر مفعول بہ واقع ہوتی ہیں. اب آتے ہیں مجرور متصل کی طرف. مجرور متصل وہ ضمیر مجرور جو عامل سے ملی ہوئی ہو، جیسے لی لنا لکا، لکما لکم، لکی لکما لکنا، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن. یہ ضمیر عام طور پر حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں. اب اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء ضمائر. ہم نے پڑھ لی 70 ضمیریں پڑھ لی، اس کی پانچ قسمیں پڑھ لی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل. یہ ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس میں غیر متمکن جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی دوسری قسم، اس میں اشارہ. اس میں اشارہ جو ہے جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، اس کی دو قسمیں ہیں: اشارہ قریب، اشارہ بعید. اشارہ قریب جسے نزدیک والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جسے حاضہ، یہ ایک مرد، حاضانی، حاضینی، یہ دو مرد، ہا اولائی، یہ سب مرد، حاضی، یہ ایک عورت، ہاتانی، ہاتعینی، یہ دو عورتیں، ہا اولائی، یہ سب عورتیں۔ اس میں اشارہ قریب حاضہ، حاضانی، حاضینی بھی کہتے ہیں، ہا اولائی، حاضی، ہاتانی، ہاتعینی، ہا اولائی۔ اس میں اشارہ بعید جس سے دور والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کی مثالیں ذالکا، وہ ایک مرد، ذانکا، ذینکا، وہ دو مرد، اولائکا، وہ سب مرد، تلکا، وہ ایک عورت، تانکا، تینکا، وہ دو عورتیں، اولائکا، وہ سب عورتیں۔ نوٹ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے ذالک الکتابو، ذالکا اس میں اشارہ ہے اور الکتابو مشار الیہ۔ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم، پہلی دو قسمیں ہو گئی، اس میں ضمیر ہو گئی، اس میں اشارہ ہو گئی، اس میں موصول آگی بات، اس میں موصول وہ لفظ جو کسی جملہ کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو، یعنی کہ اس میں موصول کے ساتھ جملہ آنا ضروری ہے، وہ لفظ جو کسی جملے کے بغیر کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو اس کو اس میں موصول، اور بعد والے جملے کو، یعنی جو اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اس میں موصول وہ لفظ جو کسی جملہ کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو اس کو اس میں موصول اور بعد والے جملہ کو صلہ کہتے ہیں۔ الذی، اس کی گردان سماعت فرمائیں، الذی، جو ایک مرد، اللذانی، اللذینی، جو دو مرد، الذین، جو سب مرد، اللتی، جو ایک عورت، اللتانی، اللتینی، جو دو عورتیں، اللاتی، اللواتی، جو سب عورتیں، ما، وہ جو، من، وہ جو، ایون، وہ جو مرد، ایتن، وہ جو عورت۔ اس میں موصول کی دوبارہ یہ سماعت فرما لیں، مثالیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن، یہ تمام جو ہیں اس میں موصول ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم، ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال وہ اسم ہے جس میں فعل والا معنی پایا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں فعل بمعنی امر حاضر، اور دوسری قسم ہے اس میں فعل بمعنی فعل ماضی۔ اس میں فعل بمعنی امر حاضر، وہ اس میں فعل جو امر حاضر کے معنی میں ہو، یہ چھ ہیں، رویدہ بمعنی امہل، تو مہلت دے، رویدہ جو ہے وہ امہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تو مہلت دے، بلہ جو معنی ہے یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تو چھوڑ، بلہ کا مطلب تو چھوڑ آئے گا، اور یہ عربی اگر اس کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب دعا کا مطلب چھوڑ، تو چھوڑ، امر کے معنی میں آ رہا ہے، اس میں بھی دیکھیں امر حاضر میں تو مہلت دے، تو مہلت دے کے معنی میں، رویدہ تو مہلت دے، اور معنی امہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو بلہ، اب دیکھیں بلہ دیکھنے میں امر حاضر جیسا نہیں لگ رہا، لیکن اس کے جو معنی ہے وہ امر حاضر جیسے نکلیں گے، جس طرح سے ہم دعا کہتے ہیں، دعا امر حاضر کا سیکھا ہے، تو بلہ بمانہ دعا، تو چھوڑ، اور دونکا بمانہ خود، تو پکڑ، علیکا بمانہ الزم، چمٹ جا، اور حیا حلا بمانہ ایتی، تو آ، ہا بمانہ خود، تو پکڑ۔ دوبارہ سماعت فرمائے، رویدہ، بلہ، دونکا، علیکا، حی حلا، ہا، یہ تمام اس میں فعل بمانہ امر حاضر ہیں۔ اس میں فعل بمانہ فعل ماضی، وہ اس میں فعل جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، یہ تین ہیں، حی ہاتا بمانہ بعودہ، وہ دور ہوا، شتانہ بمانہ افترقہ، وہ جدا ہوا، سرعانہ بمانہ اسرع، اس نے جلدی کی۔ اس میں فعل اسماء افعال جو ہیں وہ اسم ہیں جس میں فعل والا معنی پایا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں فعل بمعنی امر حاضر، نمبر دو اس میں فعل بمعنی فعل ماضی۔ اس میں فعل بمعنی امر حاضر وہ اس میں فعل یا وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہوں، یہ چھ ہیں، رویدہ، بلہ، دعا، رویحہ، بلہ، دونکا، علیکا، حیا حلا، ہا، اور اس کے بعد اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، وہ اس میں فعل جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، یہ تین ہیں، حیحات شتانہ، حیحات شتانہ، اور سرعانہ، حیحات شتانہ، سرعانہ، حیحات شتانہ، سرعانہ۔ اس میں افعال، اسماء افعال اگر کوئی پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں اس کو کہ رویدہ، بلہ، دونکا، علیکا، حیحلا، ہا، حیحات شتانہ، سرعانہ. اس میں اگر ہم کیٹیگرائز کریں اس میں فعل بمانا امر حاضر تو وہ ہیں رویدہ، بلہ، دونکا، علیکا، حیہ علی ہا. اور اس میں فعل بمانا فعل ماضی کوئی پوچھے تو حیحاتہ، شتانہ، سرعانہ. یہ ہو گئے اس میں غیر متمکن کی چار قسمیں. اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسمیں اس میں صوت. یہ تین طرح کی آوازیں ہیں اسماء اصوات. یہ تین طرح کی آوازیں ہیں بیماری وغیرہ کے سبب، جیسے اوہ اوہ کھانسی کی آواز. نمبر دو، جانور کو آواز دینے کے لیے، نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر تین، نقل اتارنا، جیسے غاکی کوے کی آواز. تو یہ اسماء صوت ہیں جسے ہم اسماء اصوات بھی کہتے ہیں. یہ بھی کیا ہیں؟ اس میں غیر متمکن ہیں، مبنی اصل سے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں. اس میں ظرف، اس میں ظرف جو کسی کام کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم جو کام کے وقت پر دلالت کرے. یہ کون کون سے ہیں؟ از، اذا، متا، کیف، ایانہ، امسی، مز، منذ، قطو، عودو، قبلو، بعدو. یہ تمام جو ہیں ظرف زمان ہیں. اس کا مطلب ہے جس وقت، اذا، جب. اس کا مطلب ہے جس وقت، اذا، جب، متا، جس وقت، کیف، کیسے، ایانہ، کس وقت، امسی، گزشتہ کل. امسی مطلب گزشتہ کل. مز، فلاں وقت، منذ، فلاں وقت، قطو، ہرگز، کبھی، عودو، ہرگز، کبھی بھی، قبلو، پہلے، بعدو، بعد میں. ظرف زمان از، اذا، متا، کیف، ایانہ، امسی، مذ، منذ، قطو، عودو، قبلو، بعدو. اس کے بعد ہے ظرف مکان. ظرف مکان وہ اسم جو کام کی جگہ پر دلالت کرے. اس کی مثالیں حیثو، قدامہ، تحتو، فوقو، اینہ. حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، اینہ. حیثو کا مطلب ہے جس جگہ، قدامو، آگے، تحتو، نیچے، فوقو، اوپر، اینہ، کہاں. اس کے بعد ہے نمبر سات، اس میں کنایہ. اس میں کنایہ وہ اسم جس میں ابہام پایا جائے. یہ چار ہیں اس میں کنایہ جس میں ابہام پایا جائے. اس میں ابہام پایا جاتا ہے وہ چار ہیں. کون کون سے ہیں؟ دو عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور دو گفتگو کے لیے. دو عدد کے لیے کم اور قضا. کم کا مطلب کتنا، قضا کا مطلب اتنا. اور دو گفتگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیتا اور زیتا. کیسی، ایسی. کیتا، زیتا. کیسی، ایسی. کیتا مطلب کیسی، ایتا مطلب ایسی، زیتا مطلب ایسی. اس میں کنایہ جو ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. وہ چار ہیں بلکہ وہ چار ہیں. دو عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے، عدد کے لیے، اور دو گفتگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جو دو عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں کم قضا. کم کا مطلب کتنا، قضا کا مطلب ہے اتنا. اور دو گفتگو کے لیے کیتا اور زیتا. کیتا کا مطلب کیسی، زیتا مطلب ایسی. نمبر آٹھ ہے اس میں غیر متمکن مرکب بنائی. مرکب بنائی کیسے کہتے ہیں؟ جس کے دوسرے جز میں کسی حرف کا معنی پوشیدہ ہو. جیسے احد عشر، اصل میں احدوں و عشر تھا. دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہو، شامل ہو. جیسے اس میں دوسرا کلمہ جو ہے وہ واو کو شامل ہے. واو اس در موجود ہے لیکن پوشیدہ کیا گیا اس کو. تو جس کے دوسرے جز میں کسی حرف کا معنی پوشیدہ ہو، جیسے احد عشر، اصل میں احدوں و عشر ان تھا. تو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے دوسرے باب کے اندر، اس میں ہم نے لفظ مفرد کی دو قسمیں پڑھی ہیں. معرب مبنی. معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھ لیا. معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. معرب جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع. اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع. یہ ہو گئے معرب کی دو قسمیں. اس کے بعد ہے مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. مبنی کی سات قسمیں ہیں. فعل ماضی، امر حاضر، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، فعل مضارع کے جمع مونس کے سیگے، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ. اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. تو مبنی الاصل کی تین ہیں. مبنی الاصل تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. مبنی سات چیزیں تھیں، اس میں سے مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں تھیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. اس کے بعد اس میں غیر متمکن کی اقسام ہم نے پڑھی. اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں. اس میں اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظرف، اسماء کنایہ، اسماء مرکب. پھر اس میں ضمیر کی ہم نے جو ہے تعریف پڑھی. وہ مختصر لفظ جو اسم میں ظاہر کی جگہ استعمال کیا جائے. اور اس کی پانچ قسمیں ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. یہ کل ملا کے 70 بنتی ہیں. اس میں جو مرفوع متصل ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ جو ہے عام طور پر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتا ہے. مرفوع منفصل جو ہے وہ عام طور پر مبتدا خبر فاعل یا نائب الفاعل واقع ہوتا ہے. منصوب متصل جو ہوتا ہے وہ عام طور پر مفعول بہ یا کسی عامل ناصب کا معمول واقع ہوتا ہے. منصوب منفصل جو ہے وہ مفعول بہ واقع ہوتا ہے. منصوب منفصل مفعول بہ واقع ہوتا ہے. مجرور متصل جو ہوتا ہے یہ عام طور پر حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. مجرور متصل جو ہے یہ ضمیر جو ہے حرف جر کا مجرور یا عام طور پر حرف جر کا مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں اشارہ پڑھے. اس میں اشارہ کی قسمیں ہیں بلکہ تعریف ہے جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. اس کی دو قسمیں: اشارہ قریب، اشارہ بعید. اشارہ قریب میں ہادہ، ہادانی، ہادینی، ہا اولائی، ہادہی، ہاتانی، ہاتینی، ہا اولائی. اشارہ بعید جس سے دور والی چیز کی طرف اشارہ کی جائے. اس کی مثالیں جیسے ذالک کا، دانی کا، ذینی کا، اولائی کا، اور اس کے بعد تل کا، تانی کا، تعینی کا، اولائی کا. اس میں اشارہ کے لیے نوٹ لکھا ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشارہ لے کہتے ہیں. اس میں موصول وہ لفظ جو کسی جملے کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو اس کو اس میں موصول اور بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. اس کی جو مثالیں ہیں الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن. اس میں فعل اسماء افعال جو ہیں، اسماء افعال وہ اسم ہے جس میں فعل والا معنی پایا جائے. اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں فعل بمعنی امر حاضر، اس میں فعل بمعنی فعل ماضی. اس میں فعل بمعنی امر حاضر کی جو مثالیں تھیں وہ تھی رویدہ، بلح، دونکا، علیکا، حی، اہلا، ہا. اور اس میں فعل بمعنی فعل ماضی کی جو مثالیں تھیں وہ تھی حی، ہات، شتانہ، سرعانہ. پھر اس کے بعد اس میں صوت پڑھا ہم نے، یہ تین تھے ہم نے بتایا. بیماری وغیرہ کے سبب جیسے اح اح، جانوروں کو آواز دینا، نخ نخ، اور نقل اتارنا جیسے غا کا غا کا. نمبر چھ ہم نے پڑھا اس میں ظرف جو کسی کام کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے. اس کی دو قسمیں: ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان وہ اسم جو کام کے وقت پر دلالت کرے. اس کی جو مثالیں تھیں وہ تھی اذ، اذا، متا، کیف، ایانہ، امسی، مز، منذ، قطو، عودو، قبلو، بعدو. ظرف مکان وہ اسم جو کام کی جگہ پر دلالت کرے. اس کی مثالیں ہم نے پڑھی حیثو، قدامہ، حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، عینہ. اس میں کنایہ وہ اسم جس میں ابہام پایا جائے. یہ چار ہیں، دو عدد کے لیے جیسے کم قضا، دو گفتگو کے لیے کئی تزئیتا. اس کے بعد مرکب بنائی، مرکب بنائی کی جس کی تعریف تھی جس کے دوسرے جز میں کسی حرف کا معنی پوشیدہ ہو. یا اس کی تعریف ہم یوں بھی کرتے ہیں کہ دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہو، جیسے احد اشرہ، اصل میں احد و اشرندہ. اس کے بعد مشکی سوالات ہیں. نمبر ایک سوال ہے معرب، مبنی، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن کی تعریفیں مع امثلہ تحریر کریں. نمبر دو اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں اور ان کی تعریفیں مع امثال سپرد قلم کریں. نمبر تین ضمیر کی پانچ قسمیں تعریفوں اور گردانوں کے ساتھ لکھیں. نمبر چار اشارہ قریب، اشارہ بعید اور اس میں موصول کون کون سے ہیں. نمبر پانچ ظرف زمان، ظرف مکان کون کون سے ہیں. نمبر چھ درج ذیل امثلہ میں معرب، مبنی اور اس میں غیر متمکن کی اقسام کی پہچان کریں. نمبر ایک ہے مثال یو خزو البرو، اس میں معرب مبنی کیا کیا ہے اور اس میں غیر متمکن کی اقسام بتائیں. دوسری مثال ہے اولائے کا اصحاب الجنتی، اس میں معرب مبنی، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں کیا بن رہا ہے یہ پہچانیں. دوسری تیسری مثال ہے ہوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کے اندر ہوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس میں معرب مبنی اور اس میں غیر متمکن کی پہچان کریں. ھذا من فضل ربی، اس میں معرب مبنی اور اس میں غیر متمکن کی پہچان کریں. غلبۃ الذی غلبنی، اس میں متمکن اور معرب مبنی، اس میں غیر متمکن اور معرب مبنی کی پہچان کریں. علیک نفسک، معرب مبنی اور اس میں غیر متمکن کی پہچان کریں. صوت الغراب غاکن غاکن، اس میں معرب مبنی اور غیر متمکن کی پہچان کریں. تجری من تحتها الانہار، اس کے اندر معرب مبنی اور غیر اس میں غیر متمکن کی پہچان کریں. کم من ملک فی السماوات، اس میں معرب مبنی اور اس میں غیر متمکن کی پہچان کریں. تسعۃ عشر، اس میں معرب مبنی اور غیر متمکن کی پہچان کریں. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا باب نمبر دو مکمل ہوا، نحو کا باب نمبر دو مکمل ہوا.